बाटो बिगारे आइनी कैनी ब्राह्मण क्षेत्री पाल गोपाल उलया बलया गदान लक्ष्मी नारायण भित्रबाट बालक रुन्छ उइगी अलया बलया गदान लक्ष्मी नारायण उन्जा बनबे त गएन बनबे त उन्जा भारीलाई लागि सन्जे वाली औँसी भने बेर सदिले सज सजाए दनम दनम दनम गरे बरे भैरला है सन्जे वाले खुशन छिपणी लुबु लुबु लुबु न्यून बरे है मोल दाय पुजन जाए सदी भारी खींचे।